Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem. Minęła pierwsza, a my kontynuujemy nasze trójkowe konstelacje teatralne. Nasz dzisiejszy towarzysz podróży w osobie Tadeusza Różewicza nadal będzie obecny. Tak jak wspomniałem, przyjrzymy się dokładniej jego dramatom, twórczości związanej ze światem teatru, który to świat będzie dla niego istotną częścią, przestrzenią wyjątkowych zjawisk. Przywołam premierę słynnej Kartoteki, ale również udam się z Państwem na współczesne sceny teatralne, byśmy wspólnie mogli się przekonać, czy znajdziemy tam różewiczowski śmietnik i w jakim jest on dziś stanie. Zostańcie Państwo z nami. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo. nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Odkrywamy dziś wspólnie ponadczasową twórczość Tadeusza Różewicza. Jak państwo odbierają ją dzisiaj? Kiedy było pierwsze państwa z nim spotkanie? Niektóre takie momenty zostają już z nami na zawsze. Dokładnie pamiętamy chwilę, kiedy sięgnęliśmy po jakiś tomik poezji albo powieść i chwila ta zadecydowała, że postanowiliśmy coś zmienić. A może mówiąc dokładniej, to nie ta chwila zdecydowała, ale dała nam ona refleksję. A z tej refleksji wypłynęła chęć zmiany. I przeszliśmy do działania. Również Tadeusz Różewicz snuł refleksję nad tym, co jest pierwsze. Pisanie czy czytanie. I dochodził do wniosku, że czytanie. Że często jest ważniejsze i ciekawsze. Dlatego też licznie słuchał swoich wierszy deklamowanych przez innych. A to z kolei pobudzało go do zmiany, w sensie poprawek swoich tekstów. Otwierało mu inną przestrzeń. I myślę, że podobną przestrzeń może otwierać przed nami świat teatru. Moment, kiedy obcujemy z daną sztuką, wchodzimy w życie bohaterów, nierzadko utożsamiamy się z ich losami, przeżywamy je tak, jakby dotyczyły nas samych. Mieliście państwo kiedyś podobnie? Czemu tak się dzieje? Bo według mnie scena to zwierciadło, a my jako widzowie możemy przeglądać się w niej właśnie za pomocą przytaczanych nam przez rozmaitych bohaterów historii, ich pogmatwanych losów, wyzwań, którym muszą stawić czoła i rozwiązań, do których docierają. Przyglądamy się tym sytuacjom z dystansu, z bezpiecznej sfery widowni, czujemy się nieco anonimowi. Nikt nie wie, z którym scenicznym bohaterem się utożsamiamy. Nikt nie wie, że mamy identyczne problemy. Co by sobie wtedy o nas pomyśleli? I ta bezpieczna strefa komfortu, choć umysł często ostro pracuje, daje nam potrzebny dystans. Ten moment na podjęcie decyzji. A to może być początkiem zmiany. Wystarczy inny punkt widzenia, a to niejednokrotnie może nam zaoferować niezwykły świat teatru. The sad songs know how I feel. Your kind of love was never enough to brighten a melody. All that I have is gone. Pack my bags and just disappear. And I search for the street where we used to meet to find you again, my dear. There's somebody who'll be there as I pray. Be the blood in my veins as I sing. When I hear the I would sing and there you would be. In the heat of the night that you left my side. Now London has started to freeze. All that I want is here. I will drink and there you will be. There's a space in a bar and a brand new star. If I can stand on my own two feet, there's somebody who'll be there as I pray. Be the blood in my veins as I sing. When I hear the a cigarette and toast today. All I can see is your far cry, exactly like you said. There as I pray, be the blood in my veins as I say. When I hear the sound of the underground, it will bring you back to me. It will bring you back to me. It will bring. Magia teatru i teatr absurdu. pod który w Polsce właśnie Tadeusz Różewicz kładzie podwaliny swoją kartoteką. Jak powiedziałem wcześniej, okres powstania tego dramatu zbiega się z jego fascynacją awangardą paryską. Bardzo wyraźnymi jej przedstawicielami są wówczas Samuel Beckett i Eugene Ionesco. Dwójka twórców, których sztuki wciąż grane są na całym świecie i mimo upływu czasu zaskakują. Można więc sobie tylko wyobrazić, jak odbierali te sztuki ówcześni. Najbardziej wyraźnym dziełem Becketa jest chyba dramat Czekając na Godota, w którym podejmuje on refleksję nad losem człowieka. Człowieka, który zawsze szuka sobie jakiegoś partnera, zwłaszcza w trudnych chwilach, tak by były one choć odrobinę lżejsze, łatwiejsze do przetrwania. Bo jak wiadomo, z kimś jest raźniej. Tylko że Beckett pokazuje, że tym partnerem i tak jesteśmy my sami. Prowadzimy wewnętrzny dialog, który niejednokrotnie doprowadza nas do rozdarcia. Ale często ta rozmowa z sobą samym jest sposobem na ogarniającą samotność. Co ciekawe, polska premiera, Czekając na Godota, odbyła się w Warszawskim Teatrze Współczesnym w 1957 roku. Wyreżyserował ją wówczas Jerzy Kreczmar, a w rolach głównych wystąpili Tadeusz Fijewski jako Estragon i Józef Konrad jako Wladimir. Jest więc możliwe, że i Różewicz mógł na żywo podziwiać tę sztukę na teatralnych deskach w tamtym okresie. Symboliczna wymowa tego dramatu jest tak silna, że określenie Czekając na Godota, czyli coś, co tak naprawdę nigdy nie nastąpi, na stałe weszło do języka potocznego. Z kolei pierwszym dramatem Eugene'a Ionesco była Łysa śpiewaczka, ale ta w momencie swojego debiutu nie odniosła sukcesu. Nie została dostrzeżona. Arcydziełem okazały się jednak już jego krzesła, czyli tragiczna farsa przedstawiająca historię starej i starego, nieustannie wspominających czas, który minął, niespełnione marzenia i pragnienia. I tak dzień za dniem. Zapraszają też wyimaginowanych gości, dla których dostawiają kolejne krzesła. To także refleksja tego, gdzie przebiega granica pomiędzy rzeczywistością a światem, który sami kreujemy. Co jest prawdziwe? A w zestawieniu z tymi przedstawicielami teatru absurdu jak Beckett i Ionesco, Tadeusz Różewicz tworzy jeszcze inny teatr absurdu, bo jego dramaty są mocno wypływające z tradycji polskiej i niejednokrotnie można się w nich doszukać wątków autobiograficznych. Dlatego jego teatr jest tak mocno realistyczny i wyjątkowy. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for.

trzeba pamiętać, w jakim okresie powstaje kartoteka. Że jest to czas przed Soborem Watykańskim, przed Murem Berlińskim i przed lotem w kosmos. A ja z kolei mam wrażenie, że śmiało można powiedzieć i określić kartotekę jako taki teatralny lot w kosmos. Bo pokazał Różewicz tą sztuką istnienie innych, dotąd nieodkrytych jeszcze planet. Prapremiera kartoteki odbyła się 25 marca 1960 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Reżyserii podjęła się Wanda Laskowska, a scenografią zajął się Jan Kosiński. W bohatera wcielił się z kolei Józef Para. Jego historia jest kontrastem dwóch obrazów. Jednego, który przedstawia pustkę naszego bohatera i drugiego ukazującego falę rozmaitych zjawisk i zdarzeń, a również osób, które wręcz świat bohatera zalewają. Tylko pomimo tego ta wewnętrzna pustka jakby się w ogóle nie zmniejszała. Na uwagę z pewnością zasługują też inscenizacje Konrada Swinarskiego z lat 60. Jedna przygotowywana w Tel Awiwie, dokładnie w 1965 roku, i kolejna dla Teatru Telewizji z 1967 roku. W tej ostatniej wersji widzowie mogli podziwiać w roli bohatera Tadeusza Łomnickiego. A sama produkcja zaliczana jest do tak zwanej złotej setki Teatru Telewizji. Pięknie wyeksponowany bohater poszukujący własnej tożsamości. Rozczarowany nowym komunistycznym światem. Próbujący zapełnić pustkę nie do wypełnienia. A w końcu porozumieć się z drugim człowiekiem, co również wydaje się niemożliwe. Te wersje mogą Państwo znaleźć na stronie Teatru Telewizji, więc warto sobie zarezerwować jakiś najbliższy wieczór na czas z kartoteką Tadeusza Różewicza. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. My son. It's more than you can imagine. It's no way to live. It's always bound to happen. I'll never get old. Not older than you. I'm a sinner. I'm a saint. I'm nothing without you. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, sound of a passing train. I hear you calling, calling out my name, calling out my name. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowe konstelacje teatralne i sukces kartoteki, która znana jest na całym świecie. Doczekała się licznych tłumaczeń i praktycznie nie ma kraju, w którym nie gościłaby ona na teatralnych deskach. Wspomniany wcześniej reżyser Konrad Swinarski mówił, że w kartotece brakowało mu zakończenia. Jeszcze jednej sceny, która by całą tę historię spięła. Brakowało mu dalszego ciągu. Myślę, że to otwarte zakończenie, albo nawet jego brak, to świadomy zabieg Różewicza. A państwo co o tym myślą? Może autor dał nam możliwość dopisania swojego własnego zakończenia, albo kontynuowania wątku, który poruszył nas najbardziej. Nie wydaje się to państwu prawdopodobne? A idąc dalej, podejmuje Różewicz próbę napisania sztuki na żywo, do której za materiał mają posłużyć teatralne próby. Swego rodzaju kontynuacja kartoteki, ale weźmy pod uwagę, że mamy już kompletnie inne warunki. Są lata 90., wolna Polska, a co za tym idzie, nieporównywalna z latami 60. swoboda wypowiedzi i możliwość operowania słowem. Eksperyment ten odbywał się od połowy listopada do początku grudnia 1992 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Na scenie kameralnej aktorzy składali swoje kartoteki z części pierwowzoru, ale i również z rozmaitych artykułów prasowych, gorących tematów tamtych czasów. Różewicz przez to starał się ukazać między innymi fakt, że zniesienie cenzury może nieść ze sobą niebezpieczeństwo innego rodzaju. Mnogość bezsensownych informacji, absurdalnych treści i nic nieznaczących słów. A mam wrażenie, że to wszystko jeszcze bardziej przybiera na sile. I z dzisiejszego chaosu informacyjnego wyłonienie jakiejkolwiek wartościowej treści jest nie lada wyzwaniem. Można zatem powiedzieć, że Różewicz ponownie wyprzedzał swoją epokę. Charakter pierwotnej kartoteki w tym eksperymencie jak najbardziej pozostał, a dodane sceny, postaci czy dialogi przyniosły kolejnym twórcom sięgającym po ten tekst i próbującym go zinscenizować jeszcze większe pole działania, większy zasób historii, które mogą dowoli składać i rozsypywać. Również kartoteka rozrzucona doczekała się podobnych losów, co jej poprzedniczka. W 1998 roku przeniósł ją na ekran, również w ramach Teatru Telewizji. Wcielili się wspólnie Jerzy Trela,

było 9 października 2021 roku w Teatrze Miejskim w Gliwicach. A jak państwo pamiętają, był to istotny przystanek na mapie życia Różewicza. Czas, kiedy chciał odpocząć od środowiska poetycko-literackiego oraz czas, który zaowocował założeniem rodziny, przyjściem na świat jego dwójki synów. Tej pierwszej premiery kartoteki w Gliwicach, bo, proszę państwa, wcześniej nikt jej tam do tej pory nie wystawił. Podjął się tego Paweł Szkotak. W pracy nad swą inscenizacją podejmuje na przykład bardzo ciekawą refleksję na temat dziedziczenia traumy. Bo jako współczesne społeczeństwo wojny przecież nie przeżyliśmy. Ale pewne mechanizmy są w nas tak mocno zakorzenione, jakby to piętno wojny było wciąż obecne. Drugim istotnym aspektem jest brak zdecydowania, które dokładnie obrazuje bohater kartoteki. A to wiąże się mocno ze współczesnym brakiem umiejętności odnośnie podejmowania decyzji, w stosowaniu uników, odwlekania i przeciągania w nieskończoność sytuacji, które dałoby się szybko rozwiązać. Ale po co? Przygląda się również reżyser dzieciństwu bohatera, tego, jak był traktowany. Stara się ukazać, jakie miało to znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Istotne są także relacje z kobietami. Paweł Szkotak w swojej wersji jest jak najbardziej wierny autorowi. Zastosował nieco skrótów, ale zdecydował się skupić tylko na kartotece, rezygnując z doklejania treści z innych dzieł Różewicza. Widoczna jest też absolutna nić porozumienia i jedność spojrzenia na linii reżyser i inni twórcy tego spektaklu. Aktorzy oddali się w pełni jego prowadzeniu, co zaowocowało pięknymi kreacjami aktorskimi. Scenografia potęguje klimat spektaklu, a jej twórcą jest Damian Styrna. Całą akcję pięknie dopełnia światło prowadzone przez Bogumiła Palewicza. I nie można też nie wspomnieć o kostiumach Natalii Kołodziej, bo w tej niby szarej rzeczywistości pojawiają się stonowane, ale jednak akcenty kolorystyczne, trafione dla mnie w punkt. Polecam państwu zarówno te produkcje, jak i inne, które wyszły spod ręki Pawła Szkotaka, reżysera nie bojącego się wyzwań, próbującego niemalże każdego rodzaju teatru. Niech więc będzie to zachęta dla państwa do śledzenia teatralnych repertuarów. Can I wish on a star for another life? 'Cause it feels like I'm all on my own tonight, and I find myself in pieces. There are pills on the table and a thought in my head, and I walk through the halls where I used to be led. My heart is filled with reasons. I'm trying to be somebody else. I'm finding it hard to love myself. I wanted to be somebody new, but that is impossible to do. I'm running out of my mind. Is this really my life? I'm running out of time. Is this really my life? My life. I could run from it all, but I'd only get lost. Oh, I've walked on the bridge that I shouldn't have crossed, and I find myself a user. Oh, I wake every day with addictions to feed. They all call me a friend, but I'll never be freed from the face of a faithless future. I'm trying to be somebody else. I'm finding it hard to love myself. I wanted to be somebody new, but that is impossible to do. I'm running out of my mind. Is this really my life? I'm running out of time. Is this really my life? My life. These years pass by and we're growing older, and I think of you. Oh, we've made it through. Some have passed away, some have moved on, but I'm still here today. Trójkowe konstelacje teatralne, w których powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży. Mogliśmy się przekonać, że dzisiejszy bohater wniósł niezmiernie dużo, zarówno w świat literatury, jak i teatru. Przecież można powiedzieć, że stworzył nowy rodzaj języka, sposób opowiadania o wojennej traumie. Pamiętajmy, że Theodor Adorno, czyli niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, stworzył swego czasu tezę, że po Auschwitz nie da się stworzyć już nic autentycznego. A Tadeusz Różewicz ukazał w swojej twórczości, że da się. A my możemy teraz po tę twórczość sięgać w dowolnym momencie. I ciekawą inicjatywą dla mnie było umieszczanie jego tekstów w przestrzeni miejskiej. A mogliśmy się na nie natknąć we Wrocławiu, kolejnym istotnym mieście dla naszego bohatera. Na przykład na Placu Solnym jeden fragment wiersza kierował do kolejnego. Można było sobie te osobne części, które miały zupełnie inną wymowę, zebrać w całość i wówczas odczytać już kompletnie inne znaczenie. Na chodnikach można było znaleźć utwory Kto jest poetą i Oczyszczenie. A jeśli o tym wierszu mowa, to chciałbym i Państwu dać okazję ku temu, by twórczość Tadeusza Różewicza popłynęła prosto do Państwa domów. Tym razem za pomocą mojego głosu. Może uda mi się dotknąć Państwa serc i stworzyć dogodne warunki do chwili refleksji. Zamknijcie Państwo oczy, a Różewicz niech działa. Nie wstydźcie się łez. Nie wstydźcie się łez młodości poeci. Zachwycajcie się księżycem, nocą księżycową, czystą miłością i pieniem słowika. Nie bójcie się w niebowzięcia. Sięgajcie po gwiazdę, porównujcie oczy do gwiazd. wzruszajcie się pierwiosnkiem, pomarańczowym motylem, wschodem i zachodem słońca. Sypcie groch łagodnym gołębiom. Obserwujcie z uśmiechem psy, kwiaty, nosorożce i lokomotywy. Rozmawiajcie o ideałach. Deklamujcie odę do młodości. Ufajcie obcemu przechodniowi. Naiwni, uwierzcie w piękno. Wzruszeni, uwierzcie w człowieka. Nie wstydźcie się łez. Nie wstydźcie się łez, młodzi poeci. Drodzy słuchacze, dotarliśmy na nasz ostatni przystanek. Dziękuję za tę dzisiejszą podróż i czas, który dane nam było wspólnie spędzić. Wierzę, że i Tadeusz Różewicz kończy to spotkanie uśmiechnięty. Bo przecież podróż trwa dalej, a on jest obecny. Zostawił nam swoje wskazówki. Dla niektórych może jeszcze rozrzucone, ale każdemu dał równą szansę na to, by poskładać swoją kartotekę po swojemu. Składajmy więc każdego dnia od nowa. Spokojnej nocy życzy Państwu Patryk Pawlak. Do usłyszenia. Seasons, my friend, color me so we can blend. Forbid me to go. I know so little about the wind when it blows. Dreamer, dreamer, I'm walking out of your dream. Take me off the parade and place me somewhere in your sense of shade. Your night shuts my door, and I will not dream anymore. See if I can pass by that waiting hand, if I can pass by that wandering man, if I can leave to get home. See that it all makes sense pretty soon. You have heaven in